Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, mamy wtorek 29 maja, czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Filip Jarek. O kompromis będzie trudno, przyznają politycy. Jest projekt nowego budżetu, a w nim cięcia m.in. na politykę spójności. Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzeń VAT-u na ogromną skalę. Na Wyspach Brytyjskich rośnie liczba dzieci, które kończąc podstawówkę już mają poważną nadwagę. Na alarm biją samorządowcy. 64 miliardy 400 milionów euro z polityki spójności dla Polski w nowym unijnym budżecie. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej, która przedstawiła już oficjalnie podział pieniędzy na poszczególne kraje. Nasz kraj ma dostać o prawie 20 miliardów euro mniej niż w porównaniu z obecnym budżetem. To na razie pierwsza odsłona propozycji Komisji, mówił w Trójce eurodeputowany PiS Zbigniew Kuźmiuk. Propozycje komisji dzisiaj podczas debaty zostały skrytykowane w zasadzie od lewa do prawa. W związku z tym zapowiadają się emocjonujące negocjacje i śmiem twierdzić, że w tej kadencji parlamentu i tej kadencji rady one się jednak nie zakończą, choć wolałbym, żeby były inaczej, ale to kompromis, a przypominam, że ten budżet wymaga jednomyślności, będzie szalenie trudno. Według eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej Jana Olbrachta kraje Unii zdawały sobie sprawę z tego, że po Brexicie konieczna będzie redukcja wydatków na politykę spójności. Największym problemem jest skala cięć w polityce spójności, bo jeżeli komisja mówi 2 maja, że będzie cięła politykę spójności o 10%, a potem się okazuje, że państwa takie jak Polska i cała grupa państw to jest około 23-24%, to jest bardzo dużo i oczywiście pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia z redukcją, czy mamy do czynienia ze zmianą polityki. Polska do tej pory finansowała z polityki spójności drogi, koleje czy oczyszczalnie ścieków. Komisja Europejska argumentuje, że będzie mniej pieniędzy z powodu Brexitu i że będą nowe cele, migracja i obronność. Wrocławscy policjanci zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane o wyłudzenia VAT-u na ogromną skalę. To oznacza, że w sumie w całym kraju w ostatnich dniach zatrzymano 35 osób. Mieli wyłudzić od Skarbu Państwa prawie 150 milionów złotych. Do zatrzymań podejrzanych dochodziło m.in. na terenie Inowrocławia, Krakowa, województwa świętokrzyskiego czy też Szczecina. Wszystkie osoby zatrzymane już usłyszały w tej sprawie zarzuty. Informował Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Funkcjonariusze przejęli luksusowe samochody o wartości ponad 4,5 miliona złotych, pieniądze i nieruchomości. Trwa dochodzenie w sprawie groźnego wypadku 2 autokarów i samochodu osobowego w Ruścu koło Bełchatowa. Do zdarzenia doszło w piątek. Rannych zostało 25 osób. 4 trafiły do szpitali. Autokarami podróżowały dzieci. Jeden z nich nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa. Sprawę bada prokuratura rejonowa w Bełchatowie. Jej szef Piotr Grochulski mówi, że w stojący przed zaporami autokar i osobówkę uderzył inny autokar. Obecnie trwają czynności w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Niewykluczone, że gdyby oba autobusy miały pasy, a dzieci były nimi zapięte, poszkodowanych byłoby mniej. Pasów nie miał ten z autobusów, który uderzył w stojące auta. To w nim najwięcej osób ucierpiało, mówi szef bełchatowskiej drogówki Marcin Kucner. Wykonując oględziny na miejscu zdarzenia, było widać, że fotele zostały wyrwane z mocowań z uwagi na to, że dzieci, jeżeli siedziały w fotelach, nie były przypięte. Siła uderzenia była na tyle duża, że swoimi ciałami łamały te fotele. Polskie prawo mówi, że jeżeli autobus posiada pasy bezpieczeństwa, powinny być one zapięte. Nie nakłada obowiązku na wyposażenie wszystkich autobusów w pasy. Monika Gosławska, Radio Łódź. Władze samorządowe na Wyspach Brytyjskich alarmują. Wzrasta liczba uczniów, którzy kończąc podstawówkę mają poważną nadwagę. Eksperci ostrzegają, że to oznacza w przyszłości poważne problemy zdrowotne, a dla państwa duże wydatki na leczenie przewlekłych chorób, takich jak cukrzyca czy choroby serca. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Gdy rozbrzmiewa pierwszy dzwonek, na poważną otyłość cierpi 2,5% dzieci rozpoczynających szkołę podstawową. Pośród 10 i 11-latków kończących ten etap nauki odsetek wzrasta do 4%. To dzwonek alarmowy, komentuje Związek Angielskich Samorządów. Brytyjczycy już teraz są najbardziej otyłym narodem zachodniej Europy. Musimy walczyć z tym na wczesnym etapie. Mówi w BBC Marian Overton z zarządu organizacji. Dietetycy od dawna alarmują, że brytyjskie dzieci za mało ćwiczą. Ich dietę wypełnia niezdrowa, silnie przetworzona żywność. Rząd podkreśla, że już działa w tej sprawie. Opodatkował na przykład słodkie napoje, a wpływy z tego podatku przeznacza na poprawę jakości posiłków szkolnych i zajęć WF-u. W skali świata mamy jeden z najbardziej kompleksowych programów walki z dziecięcą otyłością, przekonuje Ministerstwo Zdrowia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 20. Tomasz Gorazdowski i informacje z powietrza. Na początek przenosimy się właśnie do Arłamowa i śledzimy kolejne przyloty. Śledzą też kibice. Większość drużyny już jest na miejscu. Piłkarze dotarli samochodami, jak Kamil Glik czy Jan Bednarek, albo helikopterami, jak Sławomir Peszko, Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik czy Łukasz Piszczek. Na lądowisku zebrały się tłumy kibiców. Można zdjęcie? O, nieźle. Grosicki, Milik? O, Jezu. Wciąż nie ma tego najbardziej oczekiwanego. Robert Lewandowski zmierza w stronę Arłamowa, mówi Kuba Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ostatni śmigłowiec z Robertem Lewandowskim, Wojtkiem Szczęsnym, Grześkiem Kierchowiakiem i Łukaszem Teodorczykiem. On o 18 z Warszawy, więc on będzie tutaj spodziewany po godzinie 19. I poza tym cała grupa, z wyjątkiem jednego zawodnika. Marcin Kamiński dopiero jutro do nas dołączy, też lekko przeziębiony. Kiedy piłkarze stawią się w komplecie, zjedzą wspólnie kolację i udadzą się na odpoczynek. Jutro od rana siłownia, a potem pierwszy trening. Arłamów, Adam Malecki. Świetne informacje z Paryża. W zasadzie od tego powinienem zacząć. Z French Open. Hubert Hurkacz pokonał w czterech setach tenisa Sandgrena, ćwierćfinalistę Australian Open. W drugiej rundzie Polak zmierzy się z Marinem Ciliczem, a właśnie Cilic, Anderson, Isner i przede wszystkim Rafael Nadal wygrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Jakub Przygoński zajął trzecie miejsce na drugim etapie rajdu Kazachstanu. To jest piąta runda Pucharu Świata w rajdach terenowych. Polak razem z pilotem Tomem Kolsolem stracili ponad 4 minuty do Al Radziego z Arabii Saudyjskiej i niecałe 2 minuty do Rosjanina Władimira Wasyliewa. Nasza załoga jest trzecia w klasyfikacji generalnej. Siatkarska reprezentacja kobiet wróciła do Europy z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych i Chin i teraz w kolejnym turnieju grać będzie w Holandii. W grupie rzecz jasna reprezentacja Holandii, Korei oraz Brazylii, mówi trener Jacek Nawrocki. Mamy swój cel i staramy się gdzieś tam patrzeć też perspektywicznie w kontekście tej pracy, którą wykonujemy na turniejach. Na pewno dziewczynom nie jest łatwo znosić i pracę i te zawody, ale no ja innej drogi nie widzę. Ja widzę tylko taką do zbliżania się do czołówki i też nie ukrywam, że no trochę już na tym turnieju w Holandii będziemy myśleć o turnieju w Polsce, który będzie dla nas no, najważniejszy, bo tam będą bezpośredni rywale wśród tych krajów wpływających w walce o utrzymanie. Dziś zaczynamy turniej meczem z Holenderkami. Transmisja o 19.20 w Polsacie Sport. Potwierdzam, Tomku, te ekologiczne trendy, jeśli chodzi o przemieszczanie się śmigłowcami. W pierwszym Peszko, Grosicki, Rybus, Góralski, Cione, czyli 1, 2, 3, 4, 5 pasażerów. W tym ostatnim, o którym mówiłeś, Lewandowski, Szczęsny, Krychowiak i Teodorczyk. A więc nie wożą pustego miejsca panowie i panie. Nie wiem, kto tam dokładnie pilotuje, więc jest ekologia. Dobrze. Zastanawiam się tylko, czy Krychowiak z kapeluszem. W śmigłowcu z kapeluszem może zwiać. No ale w futrze jak najbardziej. O tak. Pewnie w futrze, tylko że futro przy takiej pogodzie to zupełnie niepotrzebne. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na południowym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej oraz południowej Wielkopolsce możliwe także burze. Temperatura jutro od 24-25 stopni na Podhalu, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 na Dolnym Śląsku. Ale najcieplej 32 stopnie na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do Trójki i słyszymy się jutro punktualnie o 16. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kiełbasa podwawelska ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier 1,39 za kilogram. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Oferta ważna od 28 maja do 3 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wybierz najlepszą piosenkę w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS Piosenka na 100. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl. Kliknij na przycisk głosuj przy swojej ulubionej piosence lub wyślij SMS pod numer 71151 o treści zawierającej jej kod. Koszt 23 zł z VAT. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji stulecia ZAIKS-u. Głosuj codziennie na Piosenka na 100. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Look at the cash coming in. Yeah. Come get your man, this little nigga bugging me. Yeah. Just need a bag, quit all that jawjackery. Yeah. Don't even pass me that, I don't want none of it. Yeah. These niggas mad about it, had enough of it. Whoa, watch what you say it. How that popping and shaking. Got me hot as a laser, my posse deep in irate. And we act a fool for the paper. Yeah. Had a dream and I made it. El Camino on Dayton's. Yeah. Bitches guess over, baby. Put the brand on me, bitch. Yeah. Bitch, you bet on my bacon. Pick it flat in the bacon. Yeah. I might just roll out today. Yeah. I might just roll out to Vegas. Head back to my old ways. Cop a roof full of Asia hoes and we blow all day. Look at me, baby. Look at me, baby. Don't I look like a million? I'm about to clean out the safe. Don't I look like somebody that just be bodying everything? All that talking is great, but I don't be talking. I air it out. All the problems have gotten easy to bury. I'd rather drown him in Hendrix. I'd rather kiss on my Mary. I've been broke away longer than I've been rich. So until it levels out, I'ma take your mama to the Marriott and wear it out. Took me so long to get it, gonna spread it out. Let them know all about me when I'm dead and gone. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbly. Look at the cash, bubbly. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbly. Look at the cash, bubbly. I'ma need all the fries you can give me, all the hot sauce, all the pie you can give me. Better be all or nothing, don't have me in the middle. You better be all you can, get high than the limit. Super fly for the Dumbos, plenty slides like a shuffle. Hit the cadence for my young bitch, Isaac Hayes, Billy Ocean. About the old hoe with the K-stick, let my slippers at the function. It's hard to run the Gucci slides, chick, I bet you say you didn't have a husband. I'm a stud, no cuckoo, Jackie Chan, no travel. Can't clean it with the beam, blood dripping from the cutthroat. No, Lord, not me, I can never be the one you want to stuff for. Money, money, that machine, guns break the bell, gamma stove. R.I.P. the times that I was broke, after life in 9-11, folks. Matte black, liquor clean, dead presence in and I'm a local. Cooking up canard, waiting for the antidote. Running out of time, patience thinner than a pantyhose. Come here into your mind. I don't do that. You're my prisoner, you do what I tell you. Get over here. He's gonna get this. One in the hand, one in the bag, bubba. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbly. Look at the cash, bubbly. One in the hand, one in the hand. One in the hand, one in the bag, bubba. Look at the cash, look at the cash, bubbly. Look at the cash, bubbly. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miód Czuzunikat jak numer PESEL. Zapraszam na samotny Magiel Wagli. Dzisiaj jestem sam i tak jak zapowiadałem, będzie to taki powrót do prawdziwego Magla. Bo kiedy zaczynaliśmy startować z naszą audycją, nawet jeszcze wcześniej, przed naszą trójką, chodzi mi o rozgłośnie, wiedzieliśmy, że będzie to audycja bardzo eklektyczna, że będziemy manglować przeróżne style muzyczne, bo to nas zawsze interesowało. Nigdy nie zamykaliśmy się w jakichś określonych gatunkach. Poza tym też szukając różnych inspiracji, nasłuchując, przesłuchując płyt winylowych, mieliśmy ogromne zbiory muzyki przeróżnej. Wydawało się, że pani Bum Bum będzie przynosiła płyty wykonawców troszkę starszych, więcej muzyki źródłowej, ja muzyki elektronicznej i rapującej. No a po latach okazało się, że spotykamy się bardzo często No były takie audycje, gdzie to ja przynosiłem różne wygrzebane stare, nie tylko soule czy płyty jazzowe, ale także rock psychodeliczny czy garażowy, na przykład zespół The Kings, a pani Bum Bum jakieś świeżynki, świeże płyty. No ale pierwsze magle były bardzo, bardzo maglujące, przemaglowane, przeróżne style muzyczne wpadały nam do jednej audycji. Dzisiaj często powracamy do higieny ucha, czy do muzyki czarnej. W moim dzisiejszym maglu, wagla, będzie wszystko pomieszane ze sobą. W pierwszej godzinie więcej pojawi się charakterystycznych gatunków pewnie dla mnie ze względu na muzykę, jaką sam uprawiam. W pierwszej godzinie pojawią się rozgadani raperzy. Pojawi się troszkę muzyki elektronicznej i instrumentalnej, bo takich płyt się pojawiło ostatnio. Troszkę, chociaż oczywiście będzie to muzyka nawiązująca gdzieś do lat, końca lat 90., bo nie wszystko to co dzisiaj jest modne w elektronice, jakoś mnie specjalnie porywa. Ale w drugiej części zapraszam na melodię, będzie troszkę płyt panów z gitarami. No i z melodiami, przede wszystkim melodiami, będą śpiewy. W pierwszej godzinie pozostanę troszkę przy gadaniu, przy rapowaniu. Pan Anderson .Paak wyskoczył nagle z singlem nowym, który nazywa się Bablin. Jest to taka opowieść ironiczna troszkę o tym, o uzależnieniu od bankomatu. I akurat pan tu Anderson .Paak opowiada o swoim środowisku. Młodych raperów. Anderson .Paak, który przyzwyczaił do też łączenia tych gatunków muzyki czarnej, przeróżnej, przyzwyczaił do powrotów nie tylko do rytmów funkujących, czasami też i afrobitowych. Świetnie śpiewa. No a tu przypomina, że jest przede wszystkim także bardzo, bardzo utalentowanym raperem. Anderson .Paak, nie wiem, czy już niedługo będzie cała płyta, bo tak jakieś bardzo enigmatyczne są te wypowiedzi pana Andersona, ale coś się szykuje. Bablin, pierwszy singiel. Być może niedługo płyta. Kolejny raper, tak jak ktoś mi wpadł zupełnie przypadkowo. Znaleźć jakieś informacje o tym MC jest bardzo trudno. Pan nazywa się Alle. Wydał taką króciutką płytę Mean and Something. Ja przyniosłem utwór This Machine is Useless. Bo to jest takie rapowanie, które dzisiaj w dobie tak zwanych trapów i takich bardzo elektronicznych elektronicznych brzmień. To jest takie rapowanie, gdzie jeszcze chętnie wykorzystuje, jeżeli chodzi o produkcję, sample. Nie boi się dźwięków jazzujących, a przy okazji rymy, które popłyną z głośnika, czasami są dowcipne, czasami bardzo abstrakcyjne, czasami mocno polityczne. No, takie czasy są, że raperzy poruszają znowu chętnie te tematy, które kiedyś poruszał na przykład zespół Public Enemy. Ale i This Machine is Useless. Subject, eject yourself before you wreck it. Right message, wrong time online. Searching for tunes, June gloom. In December, I remember splinters, your words gave. So amazed, I gazed into a daze. Praised in all this madness, so snatching this good dick caused a chain reaction. A satisfaction met with passion. Tell your friends I'm macking, they acting like they ain't hurt. Certainly absurd, my words touch nerves and served as frame of reference. Lessons learned in adolescence. A pastor joint forgot my point, I must live. In another dimension, retention rate a little shitty. Please don't pity, conscious decision, really. Maybe not the best one, but bet your best dollar. You ain't got the answer, you think you got it all figured out. Live in a drought, pussy hoe, you live in a pout. Get up, get out, and figure it out, cause that ain't the route. Talking hella when all you are is fake. True can relate, mistake the stake for your fate. And that's where you lost it all, trying to walk from a crawl. Best believe I stand tall, a couple puffs to show grace. Lace my feet to feel great, the trek to check for checks remains. The plan will never change.

message to people, and that's what it is, and you can't suppress that. And that regardless if they don't play it on the radio or they don't do it like that, it's still going to be heard. I mean, there's a network. But I find, like, in both jazz and rap, that there's been times in both of the eras of the music that the industry tried to change it from its classical roots. See, like, we're the type of rap group where we rock shows, we don't use daps, because daps came out, and all the groups want to use daps now. No more turntables. The DJ's up there, he's not really doing them. You know, he's just scratching over the daps. And basically what we do is press up instrumental tracks for everything we do, because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone. 25 lat właśnie mija od pierwszej części Jazz Matas, rapera Guru, nieżyjącego już niestety Guru. Laugin, Donald Byrd na trąbie. No rap jest bardzo związany z tym, co tu i teraz, nie tylko jeżeli chodzi o słowa, ale też o pomysł na brzmienia. Przeróżne, bardzo dynamicznie zmieniające się mody przewinęły się przez ten czas, dlatego dzisiaj rap też no musi po prostu brzmieć inaczej. Chociaż są raperzy, którzy jakby jedną nogą cały czas stoją w tych latach 90. Między innymi raper Staley z Ohio. Staley troszkę zmienił podejście do swojej muzyki, kiedy chyba w 2017 roku odszedł z MMG i postanowił wydawać swoje płyty i pilnować wszystkiego od produkcji, często poprzez właśnie wybór singli, na przykład okładek i tak dalej. Wydaje trzy płyty, jak na razie trzy płyty, które nazywa się Tell the Truth, Shame the Devil. To niezbyt długie płyty, ale to nie są epki. Troszkę dłuższe epki, takie właśnie. Taki dziwny wynalazek. Jest trzecia płyta. Wybrałem utwór Cry a Little, bo to jest coś, co bardzo mnie interesowało też na początku lat 90. Czyli połączenie gadania z rapowaniem, na przykład w tonacji, z melodią. No i ze śpiewem też tak naprawdę. Takie zespoły jak Farsight, czy Mos Def, czy Tribe Called Quest. Były to dla mnie jak najbardziej bardziej piosenki, nie tylko samo gadanie. Staley, Cry a Little, Tell the Truth, Shame the Devil, część trzecia. My shoestring, just to keep from crying, blow this blue dream. They say I'm my father's son, got his routine. Cry a little, laugh on. If you got a problem, ask God. He'll help you take the pain away. All those problems fade away. Cry a little, laugh on. If you got a problem, ask God. He'll help you take the pain away. they all look like me. They so beautiful. That means they look like you. They look like you. All temperamental. All temperamental. Yeah, they got that too. I yeah, see you every time they smile. They lift me up every time I'm down. Man, I hate it when I'm not around. Don't wanna let them down like you did yours. Wanna be a father, best friend, a mentor. Wanna be a guide, a provider, a anchor. Hold them down, I hold them back, what I aim for. Not wait till I'm dead to be they angel. This is love, no mistake, it is being hateful. Cry a little, laugh hard. If you got a problem, ask God. He'll help you take the pain away. All those problems fade away. Cry a little, laugh hard. If you got a problem, ask God. He'll help you take the pain away. All those problems fade away. Teraz przenoszę się ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii. Raper, który już pojawiał się w Maglu Wagli, bo bardzo lubię jego dokonania. I chociaż Londynem cały czas rządzi ten szybki, zwariowany grime, no to od czasu do czasu pojawiają się płyty, no wydaje mi się, że takie zainspirowane tym, co działo się w Nowym Jorku w latach 90. I jednym z takich raperów jest pan Jungle Brown i jego płyta Full Circle. Zdecydowałem się dzisiaj na utwór otwierający, bardzo ładnie bujający, nazywa się Go. Hey, new idea, get that shit patterned, I go be the champ to go risk at it all. They go the rules that it came at, boom. Grind, grind, grind, them one day just boom. My lifestyle that I represent you. My baby, she gets in the mood. I've been flourishing since hard knock life. I'll encourage them to live your life. I just wanna get mine and make it right. Paint my picture purple, it's gold on sight. Hey, we on sight. Hey. Hey, tell me what's your type, baby, we young and black. A little flash maybe, but I can adapt. Cause when I was in the whip, head was on the dash. My petrol running out, running out of cash. But I gon' make it smash, I'll be good at maths and English. That's why I rap and I make it back, boom. Yeah. Playtime's over, bang. They wanna know why I no longer have. What's wings if you don't fly? Do or die with the shadows of regret in your bed. That's hints of death. Yep, step. You know it's correct. Let's get it in. That's the spirit of a king. Against all odds and robots, the future's within. See the blessings in your presence and follow the essence. Create your own path to heaven. Terminate hell's letting, don't let it get in. Complacency's a bitch, brethren. Leave her alone, erroneous zones. Flow, roll your boat down the stream of dreams. It's a journey, is everything at what it seems. At first, quench your thirst from the fountain of life. Work is play, if you're ready to murk, no time to laze. Mate, you know the wave, live for the weekend or every day. Be mediocre or be great, choose your fame. Playtime's over, man. They wanna know why I no longer hang. I'm going for the long haul. Cause that's what I do to make sure it back. Playtime's over, man. They wanna know why I no longer hang. I'm going for the long haul. Cause that's what I do to make sure it back. Playtime's over. Playtime's over, bang. They wanna know why I no longer hang. I'm going for the long haul. Cause that's what I do to make sure it bang. Playtime's over, bang. They wanna know why I no longer hang. I'm going for the long haul. Cause that's what I do to make sure it bang. Playtime's over. Let's get it. Playtime's over. Let's get it. Pozostaje w Wielkiej Brytanii. Od czasu do czasu daje o sobie znać Louis Parker, kiedyś człowiek, który był odpowiedzialny za produkcję. No między innymi takiej płyty rapera Johna Robinsona. Płyta nazywa się International Summers. To była taka płyta bardzo gdzieś surowa, pozostająca troszkę tak w drugim planie. Natomiast bardzo, bardzo dla mnie ważna. No i okazuje się, że ten urodzony w Londynie producent cały czas, tylko rok, tak, to o rok starszy ode mnie, cały czas współpracuje z przeróżnymi raperami. Pojawiają się ostatnio przede wszystkim krótkie płyty, te epki tak zwane. No, ale jest tam czego słuchać i bardzo konsekwentnie pan pozostaje w takich klimatach bardzo surowego hip-hopu. Tu wybrałem utwór Time to Excel. Time to Excel. Na płycie When It Rains, It Pours epce pojawiają się tacy raperzy jak na przykład pan Verbs. W tym utworze też chyba Verbs zagada beat pana Louisa Parkera. Proszę bardzo. Check it out now. Shit is all the way live, baby. Yo, I flip the joint as a crown and achievement. While I'm on the low working new agreement. What, I've been on that fly shit of recent. Overseas rocking shows getting paid decent. Makes me always dream of a good life. Living right with a fly chick you should wife. It's not about getting caught up in hood tripe. I gotta make them power moves and step it up to them new heights. Word, feeling like I'm getting swallowed in time. Reality construct the mind. Snake people spread lies and always try to stop your shine. It's so live, baby. I'm on the DL chilling, playing the background. With the SP bumping out the fat sound. You fake rappers need to back down. With your clown ass house nigga routines. You niggas sold out super fast for the cream. Brother scheme and hustle. Planning to escape the jungle. Get away from these streets where these young fucks trying to rush you. I think about the future and all the days to come. And how I gotta flip the script. For my baby son, I rock the crazy drums with the funky bass. When I flip breaks, I don't let ill parts go to waste. Out for the papes and of course the longevity. Rock style steadily till no man can better me. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right moves to get paid and live well. Check it out. Hold your head, yo, it's time to excel. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right moves with the music and rock well. Gotta move quick cause time is slipping. But can't rush the musical precision. That's why I stay in the cut and keep the beats hitting. Laying low in Essex, thinking back to days in Queens. Yeah, the last couple of years have me going through extremes. Becoming a father's brought me joy but a lot of drama. Cause now I've got them regular headaches with my baby's mama. It's a juggle to balance all the elements you need to represent. Leave alone them petty arguments when more pressing issues are prevalent. I flip breaks excellent. Break it down with the SP1200. Got the heads going wild for the ill joints are haunted. Seen cats who run it, turn around and catch the papers. Niggas be wanting heat but they ain't coming with the right papers. My feet are dangerous, I stay incognito in the lab. Rocking super funk, flying up with high. Watch the ride with the boot em up. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right moves to get paid and live well. Check it out. Hold your head, yo, it's time to excel. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right moves with the music and rock well. I master loops and drums as the earth circles the sun. In tune with the rhythm of life and how things naturally should be done. Dealing with the super funk heavyweight. The Buddha monk make it elevate. Brothers don't handle the problem, then it escalate. Jealous cats hate on the low, spreading rumors and gossip. Spinning wild tales, trying to make a hot topic. But ain't got time to watch it. I keep building and expand that margin of profit. Never make that pop shit, only rep the authentic sound. Dynamic and airbound, within true creativity, freedom is found. I hold it down to the utmost, don't let these snake cats get up close. Cause niggas is cutthroat and two-faced. I flip the ill beat with two bass. Undercover like Shaq with a new case. Dealing with the drama, don't rather be on some kill shit. SB your name with the flame, ready to kill shit. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right moves to get paid and live well. Hold your head, yo, it's time to excel. Hold your head, son, it's time to excel. Hold your head, there's still time to excel. Make the right move with the music and rock well. You know what it is. Shit is panorama drama. As we expand, soar over sea and land. Nah, man. Holding it down for my son, Quiz. Yeah, daddy bringing it home, baby. We doing it like this. Now we're forever. We getting this money, no doubt. Louis Parker, urodzony w Londynie, ale utwór zabrzmiał bardzo, bardzo nowojorsko. No ja już będę odpływał troszeczkę od, no przynajmniej od głosów ludzkich rapowanych, bo chciałem zaprezentować kilku muzyków, DJ-ów, którzy stoją jedną nogą w muzyce gdzieś elektronicznej, klubowej. No, ale nie brzmieliby tak, gdyby nie producenci hip-hopowi. I pierwszy rap z końca lat 70. na przykład. No, ale to za chwileczkę, bo teraz Agnieszka Obszańska i Teren Kultury. Teren. Kultura. Dzisiaj z cyklu Spacer po Warszawie w poszukiwaniu nieoczywistych, a ciekawych wystaw namawiam do zatrzymania się pod adresem Miedziana 11. A tam w siedzibie Fundacji Arton czeka na nas wystawa, która może zainteresować tych, którzy lubią sztukę konceptualną, eksperymentalną, a do tego jeszcze wybraną przez młodą, kuratorską krew. 1 do 11 mikrohistorie. To wybór prac artystów z lat 70. i 80. zgromadzonych na platformie internetowej Forgotten Heritage. A wyboru dokonał zespół studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I od tej kolektywnej pracy zacznijmy tę opowieść. Zespół kuratorów, można powiedzieć, którzy mieli za zadanie najpierw zapoznać się z bazą w ramach zajęć, które trwały ponad semestr. Zorganizowane mieli różnego rodzaju spotkania właśnie z artystami, którzy w jakiś sposób w tej bazie funkcjonują. Mówi Marika Kuźmicz z Fundacji Arton. I mieli zaproponować wystawę, w jakiś sposób zmierzyć się z przeszłością sztuki. I zaproponowali bardzo piękny pomysł. Na wystawie mikrohistorie każdy z tych uczestników warsztatów, każdy z kuratorów wybrał jedną pracę, jednego artysty, z którym zrobił wywiad o tej pracy. Dlaczego ona powstała? Czym ona jest? Jaka jest ta historia, którą artysta ma do opowiedzenia? Te wywiady zestawili z pracami i w takich właśnie audiowizualnych zestawach na wystawie można je zobaczyć i posłuchać. Pomysł banalnie prosty, ale w tej prostocie właśnie tkwi siła. Wśród wybranych prac i artystów mamy chociażby Pawła Kwieka, Barbarę Kozłowską czy Jana Dobkowskiego, a tytułowe mikrohistorie, które opowiadają, pozwalają nam wejrzeć głębiej, poznać motywacje artystów, tło polityczne, społeczne, w którym tworzyli pracę, a w końcu usłyszeć osobistą historię. A na co jeszcze zwrócili uwagę młodzi kuratorzy? Na to mianowicie, że po pierwsze nie ma jednej historii sztuki, jest wiele historii, zawsze tak jest i trzeba zaglądać pod powierzchnię, trzeba mieć ciekawość po prostu, jeżeli chce się właśnie wykonywać zawód kuratora, czy śmiem twierdzić jakikolwiek inny, trzeba jakby chcieć zajrzeć głębiej. A poza tym ważna jest właśnie ta opowieść i taka praca, która, oni zresztą sami to powiedzieli wprost, dla nich ta sztuka konceptualna niekiedy jest trudna po prostu i nie rozumieją jej. I świetnie, że pojawiła się okazja, by zadać parę pytań artystom i zderzyć prezentację prac z wywiadami. My się do tych wywiadów przygotowywaliśmy. Ja im starałam się przekazać, podzielić jakby tym, co sama wiem, bo sama robię wywiady z artystami już parę ładnych lat i udało się te wywiady bardzo, tak powiedziałabym, zgrabnie przeprowadzić. Artyści zresztą byli przekonani do tego pomysłu, co też jest miłe i takie, powiedziałabym, wspierające. Powstała zdecydowanie nowa jakość i bardzo ciekawe były ich wybory. I muszę powiedzieć, że dla mnie było to takie mocne doświadczenie, dlatego że no po prostu ja mam już jakieś swoje przyzwyczajenia, jakieś nawet może preferencje. Byłam bardzo ciekawa tych ich wyborów i bardzo mnie one nawet nie tyle zaskoczyły, co właśnie wywołały takie pytanie, a czemu tak? A co takiego w tej pracy? Czy gdybym ja widziała znowu tę pracę po raz pierwszy, to czy bym tak samo o niej myślała? To bardzo, bardzo było takie właśnie odświeżające. A ja zachęcam, żeby pójść tropem 11 młodych studentów ASP, którzy z dystansu, ze świeżym spojrzeniem, bez zadęcia i nadmiernego szachowania przeróżnymi izmami i ozmami, wybrali kilkanaście eksperymentalnych prac fotograficznych i wideo, a wśród wybranych artystów znaleźli się? Na wystawie zobaczymy Teresę Gierzyńską, Pawła Kwieka, Katarzynę Hierowską. Katarzyna Hierowska reprezentuje duet Antosz i Andzia. Taki bardzo ciekawy duet. Przede wszystkim zajmowali się robieniem filmów. Bardzo taka niezwykła sytuacja. I to będzie właśnie praca duetu Antosz i Andzia. Jan Dobkowski, Anna Kutera, Romuald Kutera, Tomasz Konart. I tyle. A ja zapraszam do siedziby Fundacji Arton w Warszawie na wystawę 1 do 11. Mikrohistorie. Więcej poczytamy na www.fundacjaarton.pl i na terenowym profilu facebook.com/terenkultura. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia. Pani Agnieszka pyta się, czy już słyszałem nowe aranżacje na... Przeróżne aranżacje tak naprawdę na płycie albo inaczej dwa. Tak, słyszałem te wspaniałe pomysły muzyczne, ale także pomysły na produkcję. To zasługa, mogę się chyba pochwalić, naszego tworzywowego Mariusza Obialskiego. Pan Zbyszek pyta się o przerzutki w moim rowerze. Teraz rower dopiero odstawiam na porządny remont. Pan Zbyszek też chwali bardzo wesele Jana Klaty, którego tego przedstawienia nie widziałem. Może kiedyś będzie okazja, chociaż to jakieś ostatnie były teraz podobno. Dobrze, powracam teraz do hip-hopu bez już głosów ludzkich, no bo właśnie takie produkcje, jakie przedstawił bardzo tajemniczy pan Obiz, żeby znaleźć cokolwiek o twórczości tego pana, nawet w doinformowanym internecie, to bardzo trudno. Płyta nazywa się Dependencies. I zawiera tak naprawdę, no, nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika słowa beat. Zawiera instrumentalne, hip-hopowe właśnie bity. Takie, które zainspirowały całą rewolucję w latach 90., która kojarzona była z muzyką, nie wiem, klubową, DJ-ską, ale także przedostała się do muzyki popowej, rockowej i tak dalej, i tak dalej. Obiz, Bapin. to właśnie takie bity hip-hopowe rozwinęły się później w przeróżne gatunki lat 90. Przeróżne gatunki, które zyskały wielką, ogromną popularność. No nie byłoby The Chemical Brothers na przykład, czy Fatboy Slima, znanego z wielu doskonałych singli lat 90. Gdyby nie to, co robił wcześniej, nie wiem, DJ Premier, czy Eric B, Rakim. Więc, no, czy producenci już tych późniejszych hip-hopowych nagrań, czy to Jay Dilla, czy chociażby całe Beastie Boys. Były też gatunki, które dzisiaj nawet powracają, chociaż tak nieśmiało. Takie zjawisko jak trip-hop na przykład. Już nie mówię tylko i wyłącznie o Portishead, czy Trickim, czy Massive Attack, ale wielu wykonawców związanych chociażby z wytwórnią Moax i czy to DJ Crash na przykład, bardzo, bardzo takie mroczne, ciekawe płyty. Hip-hop wpłynął na bardzo wiele gatunków. Jednym z takich zespołów, który chętnie się przyznaje do lat 90., zresztą wtedy debiutował, jest grupa DJ-ów Salwax, którzy właśnie powracają z nowym singlem. Panowie prosto z Belgii, tak, cały czas z Belgii. Salwax, nowy singiel Essential Four.